MediaMarkt. Powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zapłacisz 89 zł i 90 groszy. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. W Afganistanie wybory odbyły się we wrześniu, dziś podano wstępne wyniki. W Uzbekistanie z kolei trwają wybory parlamentarne, do których nie dopuszczono opozycji. 11 osób zginęło wczoraj w wypadkach na polskich drogach. Zatrzymano 220 pijanych kierowców. Policja zwiększyła liczbę patroli w ramach akcji Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. Prędkość i alkohol to najczęstsze przyczyny tragedii, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. W tym roku 1500 wypadków mniej na polskich drogach, czyli można powiedzieć to super, bo bezpieczniej. Prawie 2000 rannych mniej, to super, bo bezpieczniej. Tylko co z tego, najgorsza liczba to jest ta zawsze liczba, gdzie mówimy o zabitych. I tu jest więcej. Więc skąd to się bierze, skoro 1500 wypadków mniej, a zabitych więcej z prędkości? Policjanci apelują o rozważną jazdę. Z kolei niemiecka policja odwołała w nocy alarm terrorystyczny na jarmarku bożonarodzeniowym na Breitscheidplatz w Berlinie. W komunikacie podano, że alarm oraz ewakuacja były spowodowane zachowaniem szczególnej ostrożności. Na tym samym jarmarku 3 lata temu islamski terrorysta dokonał zamachu, w którym zginęło 12 osób, wśród nich Polak. Rzecznik prasowy policji w Berlinie, Thilo Kablitz, poinformował, że podczas przeszukania jarmarku nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, a dwaj aresztowani Syryjczycy zostali wypuszczeni na wolność. Niemieckie media piszą jednak o panującej w Niemczech atmosferze strachu. Odwiedzający świąteczne jarmarki przyznają, że liczna obecność uzbrojonej policji, patrole z psami i ustawione barykady przypominają im o ciągle istniejącym niebezpieczeństwie. Dzisiejszy Welt am Sonntag informuje, że od momentu zamachu na jarmarku w Berlinie w 2016 roku niemieckie służby zapobiegły 9 islamskim atakom terrorystycznym. Według danych Federalnej Policji Kryminalnej tylko w ubiegłym miesiącu udaremniono 2 ataki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ubiegający się o reelekcję prezydent Afganistanu Ashraf Ghani otrzymał 50,64% głosów we wrześniowych wyborach prezydenckich, poinformował szef komisji wyborczej, ogłaszając wstępne wyniki. Zastrzegł on jednak, że końcowe mogą się jeszcze zmienić. Jak przekazał przewodniczący niezależnej komisji wyborczej, do urn poszło 1 900 000 wyborców z 9 milionów uprawnionych do głosowania. Ogłoszenie wyników było wielokrotnie przesuwane. Z kolei dziś w Uzbekistanie wybory do parlamentu. Do udziału nie dopuszczono żadnego kandydata opozycji ani niezależnego. To pierwsze głosowanie bez Islama Karimowa, który przez 27 lat rządził w Taszkencie twardą ręką. Po jego śmierci 3 lata temu władzę przejął Szafkat Mirziojew. W wyborach biorą udział przedstawiciele 5 partii, które, jak zauważa Human Rights Watch, działają w politycznych granicach wyznaczonych przez rząd. Wracamy do kraju. Elbląski areszt śledczy pomaga małym pacjentom z hospicjum Pomoże Dzieciom w Gdańsku. Przed Bożym Narodzeniem więźniowie przekazali na wsparcie ciężko chorych dzieci ponad 1000 zł, uzyskanych ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych i upominków. Więźniowie są cenionymi wolontariuszami. Jak tłumaczą terapeuci, dzięki pracy na rzecz innych więźniowie mają poczucie bycia potrzebnymi i lepszymi ludźmi. Nie wszyscy mogą wychodzić na zewnątrz. To jest jednostka penitencjarna zamknięta. Tutaj trafiają skazani, którzy są przeznaczeni do pobytu w warunkach zamkniętych. Tłumaczy Anna Downar, rzecznik aresztu śledczego w Elblągu. Włączamy osadzonych do działań charytatywnych. To dodatkowo pojawia się poczucie satysfakcji i radości, że poprzez moją pracę mogę pomóc innym. I tak dzieje się przez cały rok, bo areszt chętnie włącza się w różne akcje pomocowe. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W serwisie Trójki na koniec karpia gdy jem. W tym roku krajowa produkcja karpia może wynieść około 22 tysięcy ton, czyli około 10% mniej niż zapotrzebowanie polskich konsumentów. Ale w poprzednich latach import stanowił 20%. W sprzedaży ryba nie powinna być droższa niż w ubiegłym roku, mówi Zbigniew Szczepański, szef Towarzystwa Promocji Ryb. Hodowców martwi jednak niska cena oferowana przez sieci handlowe. Są one bowiem o 20% niższe niż rok temu. Coraz częściej konsumenci decydują się też na zakupy bezpośrednio w gospodarstwie rybackim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa, możliwe przejaśnienia, a na nizinie szczecińskiej rozpogodzenia. Rano i wieczorem miejscami mgły. Na terenach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem. Sucho jedynie na zachodzie, ale za to chłodniej. W Szczecinie i Jeleniej Górze 5 stopni, w Łodzi i Katowicach 7, w Rzeszowie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

przez najbliższe prawie 2 godziny. Postarałem się, żeby nie była to audycja szczególnie absorbująca, no bo biorąc pod uwagę, że dzisiaj niedziela przedświąteczna, że niedziela handlowa, że porządki, że przygotowania, że różne kuchenne obowiązki, że zakupy last minute, no i tak dalej, to nie chcemy Państwu specjalnie zabierać czasu jakimiś skomplikowanymi propozycjami radiowymi, ale będzie muzyka, którą mogą Państwo potraktować jako tło do najróżniejszych zajęć. A jeśli ktoś ma wszystko zrobione, no to niedziela będzie dla Was. Można zasiąść wygodnie i posłuchać tego, co przygotowałem. Można też, to szansa jest pewnie niewielka, ale odezwać się do nas SMS 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Maestro, gramy. Uważam, że to był bardzo dobry utwór na początek audycji. Taki spokojny, niby usypiający, ale z partią troszkę dynamiczniejszą, dającą świadomość, że coś tu drzemie. No bo w tej audycji coś drzemie, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy się obudzi. A teraz, proszę Państwa, poprzedzając wizytę Szpulowca, chciałbym wprowadzić nastrój retro z dość szczególnego wydawnictwa. Otóż, no ja to wielokrotnie w moich audycjach mówię, że mam wielką sympatię i sentyment do różnych starych przebojów, które gdzieś tam zasypane kolejnymi nagraniami czekają albo na odkrywców, albo na tych starszych miłośników muzyki, którzy jeszcze w pamięci zachowali nazwiska wykonawców, nazwy zespołów i wyciągają z archiwum to i owo. Również takimi wyciągaczami z archiwów są ludzie tworzący współcześnie wydawane kompilacje starych kawałków. Mało tego, oni nie ustają w poszukiwaniach atrakcyjnych nagrań zapomnianych, ale również w odświeżaniu ich, a nawet, no i tutaj świadomie zrobiłem pauzę, bo nie wiem, czy to jest zabieg, który dokonywany jest przy użyciu współczesnych środków technicznych, czy też podczas tych swoich poszukiwań ci kompilatorzy odkrywają niewydawane na starych singlach na przykład wersje stereo pewnych utworów. No i tu jest zawsze pytanie, bo jeśli wydawca jest uczciwy, to dodaje często gwiazdkę, takie odniesienie i jest napisane współcześnie ustereofonicznione. Ale bywa też, że gwiazdki nie ma i z tego można wnioskować, że w oryginale, w studiu rejestrowano zarówno wersję mono, jak i stereo. Krótko mówiąc, mam kilka płyt, które przynoszą starocie wersji stereofonicznej i oczywiście są ortodoksyjni słuchacze, którzy mówią, etam, jak była mono na singlu, to trzeba słuchać mono. I z tym się zgadzam. Ale są i tacy, którzy mówią, no dobra, no jak zrobili stereo, to posłuchajmy, jak to brzmiało. I z tym się też zgadzam. A dzisiaj, dla tych, którzy lubią starocie w stereo, dwa nagrania takiego zespołu, który bardzo kiedyś lubiłem, Jimmy Gilmer and the Fireballs. Starsi słuchacze to brzmienie z pewnością rozpoznają. Oh, there's a crazy little shack beyond the tracks, and everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. There's this cute little girlie, she's a working there. A black leotard and her feet are bare. I'm gonna drink a lot of coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Yeah, honey, to that Sugar Shack. Oh, yes, to that Sugar Shack. And now that Sugar Shack queen is married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Ah, but one of these days I'm gonna lay down tracks in the direction of that Sugar Shack. Just me and her, yes, we're gonna go back to that Sugar Shack. Whoa, oh, to that Sugar Shack. Yeah, honey, to our Sugar Shack. never really ever lets me know. So I've been daisy fiddle picking to see if she loves me. Well, I've been daisy fiddle picking to see what our future's gonna be. One little petal from the daisy says that she loves me. If she loves me not, maybe the daisies will tell. So I've been daisy fiddle picking to see if she loves me. Well, I've been daisy fiddle picking to see what our future's gonna be. Jenny Gelman and the Fireballs, najpierw utwór Sugar Shack, a potem Daisy Petal Picking. Ten drugi to o takim wróżeniu z liści albo z kwiatków. W przypadku tej piosenki chodziło o stokrotkę, no i znamy wszyscy z młodości taką zabawę, że obrywa się płatki albo listki na zmianę, mówiąc kocha, nie kocha, kocha, nie kocha, i zależy, co wyjdzie na końcu. No to szczęście albo bezdenna rozpacz. W wyniku tego wróżenia Jimmy'ego Gilmera nie znam, ale przypomnienie starych, bezpretensjonalnych przebojów sprawia mnie przynajmniej zawsze przyjemność. Stare czy bezpretensjonalne to się okaże i czy przeboje to się okaże zaraz po sygnale. Ze szpulowca Big Beatowca. I niezmiennie po tym sygnale Michał Owczarek, dzień dobry. I niezmiernie z serwusem na ustach, czyli serwus wszystkim Big Beatowcom, no i nie Big Beatowcom, którzy akurat też przez przypadek słuchają. Wszyscy odpowiedzieli chórem serwus i myślą sobie, czy dzisiaj w szpulowcu specjalny, świąteczny jakiś wynalazek, czy będzie coś nadzwyczajnego. Tak, wiem, jestem w pułapce, bo gdybym nie przyniósł kolędy dzisiaj do studia, to oczywiście by pan zapytał: panie Michale, no jak to? Nie szanuje pan tradycji? A jak będzie kolęda z kolei, to pan powie: panie Michale, no trochę banał i sztampa. No jest pan bez wyjścia, rzeczywiście. Tak, to już jestem przygotowany na różne pana uwagi, diatryby i tak dalej. No, bez sensacji dzisiaj, panie redaktorze, będzie kolęda. Będzie jednak, no będzie. Bana już tamta. No właśnie, tak myślałem, że pan to powie. Ponieważ utwór trwa nie spełna minutę, to ja tutaj pozwolę sobie na pewno... No to pan teraz wykład wygłosi. Dygresję, tak, ale pan może cały czas się wtrącać, a nawet wtrącać się pan może w ten mój wywód. Dziękuję. Otóż niektórzy, ponieważ wiadomo, że ze szpulowca Big Beatowca prezentuje utwory Big Beatowe, czyli z tak zwanego okresu PRL-u. Dla niektórych może być to zdziwieniem, szokiem i niedowierzaniem, że kolędy, czyli no, utwory w zamierzeniu religijne, powiedzmy, były w ogóle dozwolone w PRL-u. A okazuje się, że sporo wykonawców w tamtym czasie wykonywało kolędy i to nawet na płytach to się pojawiało. Ależ oczywiście, panie Michale, przecież pan to prawie pamięta, a ja całkiem pamiętam, że władze komunistyczne jakoś tak nie czepiały się za bardzo obchodów świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, jak pan to wytłumaczy? Bo ja to sobie tak tłumaczę, nie, że... Nie umiem, nie chcę mi się wchodzić w głowy ani tamtych władców, ani dzisiejszych, ale te święta to były święta. Bo ja tak sobie myślę, że u nas to zawsze a la Polaka wszystko wychodzi i nawet socjalizm jest, proszę pana, czy był, socjalizm był a la Polaka. No szczególnie po 56. Moja dygresja polega na tym, że o ile takie tradycyjne pastorałki czy kolędy, które już wcześniej wspominały o Bożym Narodzeniu, o Jezusku i takiej całej, takim sztafarzu religijnym, to one były dopuszczone, bo one były stare, a tradycji, wie pan, się nie zmienia i to są utwory ludowe i można je wykonywać. Natomiast jeżeli jakiś wykonawca miał ambicje, żeby nową kolędę napisać, taką oryginalną, no to obawiam się, że już wtedy nie bardzo o tym Jezusku mógł pisać wtedy w PRL-u. No ale wie pan, te różne msze bitowe, te kościelne echa w gitarowych utworach jednak były. No, i wracając do tego a la Polaka, na przykład z pewnością moje równolatki czy równolatkowie zauważyli, że nie podjęto chyba takiej skutecznej próby wyeliminowania świętego Mikołaja. Nie było Dziada Mroza, nie było takich wynalazków ze wschodu. Ja nie pamiętam tych czasów, bo mnie na świecie nie było, ale no zdaje się, że Dziadek Mróz to tam do 53 czy 6 roku nie obowiązywał. Przyjął się. Nie przyjął się zdecydowanie. Tak samo jak Stalinogród na Śląsku się nie przyjął. No to i parę innych rzeczy. Tak. Więc kolędę, którą dzisiaj do pana przyniosłem, no cechuje to, że ona jest trochę z tej duchowości, proszę pana, i religijności wyzuta. Jeżeli wyzuta tak, ale jest kolęda dlatego, że nosi tytuł Wigilijna Noc, czyli jest o Wigilii, o Bożym Narodzeniu. No ale jak pan posłucha, jak się pan zagłębi w ten tekst, no to, że tak powiem, być może nawet poprze pan to, co powiedziałem. Chociażbym nie chciał, bo ja lubię, jak się ludzie ze mną nie zgadzają. Ale chodzi mi o to, czy ją wyzuł od razu a priori autor, czy została wyzuta post factum? Wydaje mi się, że w zamyśle autora było wyzucie. Tak, aczkolwiek być może on tego tak nie postrzegał. Bo wie pan, ja nie muszę czytać opracowań dotyczących PRL-u. Ja wystarczy, że posłucham sobie kolędy, która ma niespełna 2 minuty. Ja już mniej więcej wiem, jak to było. No, jaki to był absurdalny czasami czas. No tak. Jest pan gotów, tak? Aha, bo jeszcze nic nie wspomniałem, nic o wykonawcy. Taki drobiazg. Tak. Zespół, jak sama nazwa wskazuje, z Tarnowa, czyli Leliwa, proszę pana. Oczywiście. Bo Leliwa, herb między innymi tarnowskich. Leliwa, tak. No tak. O zespole Leliwa nie wiem wiele więcej niż tyle, co napisałem w książeczce do pierwszej, być może ostatniej płyty Big Beatowca, która niedawno się ukazała, więc jeżeli ktoś by się chciał więcej dowiedzieć, chociaż tego więcej to wcale więcej nie będzie, to niech sobie sięgnie do książeczki. Muszę skontaktować z członkami Leliwy ewentualnie. Można by tak zrobić. To już wszystko chyba powiedziałem. Zespół Leliwa z Tarnowa, Wigilijna Noc. Noc, noc granatowa, spieszy się do nas, wigilijna noc, posłuchaj, słuchaj dobrze, dziś możesz mówić własnym sen, przy sobie stoją wilki osiem, skórą rozmawia listopada, zwierzęta mówią ludzkim głosem. Nos, ksina ci wskaże, gasi cię nie da, gazdem bierz drogami, skrzypiącym śniegiem. Za gwiazdą król i trzech, przy sobie stoją wilki osiem, z górą rozmawia listopadem, zwierzęta mówią ludzkim głosem. Przy sobie stoją wilki osiem, z górą rozmawia listopadem, zwierzęta mówią ludzkim głosem. Użył pan słowa wyzuta. Tak, zdarzyło mi się. I teraz tak się zastanawiam, bo gdybym nie wiedział, co to jest i z jakiej okazji powstał ten utwór, to mógłbym powiedzieć na przykład, że to jest o zwierzętach. Na przykład, tak. Prawda? Doktor Andrzej Kruszewicz by się ucieszył. Albo jakiś Międzynarodowy Dzień Zwierząt na przykład. Utwór tak. Na cześć tego dnia. Albo przytul bezdomnego kotka. I to jest, wydaje mi się, taki zabieg właśnie szukam jakiegoś pięknego określenia na to. To pan szuka, a ja podziękuję w takim razie rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, bo zapomniałem oczywiście darczyńcy podziękować za ten utwór. Słusznie, bo wydaje mi się, że oni chytrze zrobili, tworząc utwór dotyczący narodzin małego Jezuska, usuwając Jezuska. Tak właśnie, czyli pan się ze mną zgadza, że tak. Wyzuta jest ta kolęda z Jezuska i z religijności. I widzi pan, no wystarczy sobie takiej kolędy posłuchać i człowiek ma wyobrażenie, jak te czasy wyglądały wtedy. Ale powiem panu bez robienia jakichś konkretnych aluzji, że to jest metoda stosowana po dziś dzień. Aha. Że się pewne postaci w danym momencie niewygodne gumeczką bur i już nie ma. A dlaczego dookoła jest tak, a nie inaczej? Z powodu tej postaci, której nie ma, ale skoro jej nie ma, to nie ma o czym mówić. No, piękną egzegezę tej bardzo krótkiej kolędy, być może w innych okolicznościach niezasługujących na tak cudowną egzegezę pan przeprowadził. Rozumiem, że pan mnie pochwalił. No, coś w tym rodzaju. Panie Michale, świąteczna dobroć dla mnie to jest coś, co jest nie do przecenienia. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i życzę panu i wszystkim oczywiście wszystkiego bigbitowego. Dziękuję bardzo. Wszyscy słuchający panu życzą wzajemnie. Do spotkania w takim razie po świętach. Za tydzień. Za tydzień. Tak jest. Michał Czarek, dziękuję. Proszę państwa, ja nie mam kolędy odpowiednika wyzutej z Jezuska, ale mam znowu coś z dawnych czasów. Zespół, o którym wielu pewnie nie pamięta, jeszcze bardziej wielu być może nigdy nie słyszało, a naprawdę umieli śpiewać. Gdybym nadał ten utwór jako zagadkę i poprosił o odpowiedź, kto to mógł śpiewać, to podejrzewam, że niektórzy ze słuchaczy orientujących się w muzyce sprzed lat mogliby wpaść na pomysł, że anusz była to grupa The Four Tops na przykład. No nie. Powiedziałem, że tego zespołu chyba za bardzo na falach eteru u nas nie ma. Nie wiem zresztą, jak to jest w ich rodzinnych Stanach. Chyba, że jakieś stacje retro sięgają. No ale to zespół, który miał na koncie kilka bardzo udanych płyt. Nazywali się The Dramatics. No i ten dramatyczny charakter w tym utworze było słychać. Ale potrafili zaśpiewać wszystko. Śpiewali i ballady, i solo podobne, i rytmem bluesowe, i miłosne, spokojne. Spokojny będzie za chwilę, ale najpierw poprzedzony jeszcze troszkę mniej spokojnym. I myślę, że dla tych z Państwa, którzy doceniają nie tyle datę nagrania, co kunszt wykonawcy, będzie to przyjemność. Przyjemność dla ucha. The Dramatics razy dwa. It's Mieliśmy jeszcze jedną piosenkę chyba do nadania grupy Dramatics. A nie wiem, czy się uda, czy nie uda. I oczywiście wyciszyli, jak to w tych czasach bywało. In the rain. No więc troszkę tak jak patrzę w okno, ta pogoda warszawska dzisiaj. The Dramatics sprzed lat w takim romantycznym utworze. No i kończymy pierwszą godzinę Piosenek bez granic. Może coś współcześniejszego, ale też bez jakiegoś bardzo agresywnego ataku może. Będzie to pani, która już parokrotnie była bardzo przeze mnie chwalona w tej audycji. Z różnych płyt prezentowałem piosenki. Teraz sięgamy po tę najnowszą i będą to dwa utwory, które zaczerpnąłem z najnowszego albumu Rosie Flores. Yeah.